بظاهرا دا دلبر زما خسیز دے زکما تدا تمام جہان عزیز دے دیار پچل ڈر خفی گیرا ہدا تنگ ولکڑی سوز ولکڑی بدتمیز دے چت پی نازی دی حقا دلدار می در نواغشتو چت پی نازی دی حقا دلدار می در نواغشتو زلاستی ازاد رکی بیارا می در نواغشتو زلاستی ازاد رکی بیارا چت پہ نازی دی حق دلدار میں در نواغشتو زلاستی ازاد رکی بیارا میں در نواغشتو زلاستی ازاد رکی بیارا میں در نواغشتو در معلوم شی چتا او د محبت سوی اوس په در معلوم شی چتا او د محبت سوی نن پټک مې بل کې خپجار مې در نواغشتو نن پټک مې بل کې خپجار مې در نواغشتو زلاستی ازاد رکی بیارا مې در نواغشتو زلاستی کانے دا پختو بو کسل کالو رستی گینا لو رستی گنا بدل دا ہر ستم پہ ہزار بار میں در نواغشتو بدل دا ہر ستم پہ ہزار بار میں در نواغشتو زلاستی ازاد رکی بیارا میں در نواغشتو زلاستی ازاد رکی بیارا میں در نواغشتو چت پہ نازی دی حق دلدار میں در نواغشتو زلاستی ازاد رکی بیارا میں در نواغشتو زلاستی ازاد رکی بیارا میں در نواغشتو تچرو رو رالوی گیز بنایم تب خان دی خوشحالی گیز بنایم داسی بہار راشی لکا گل برا وڑی گیت بنایا حق وقت پما ٹولا لم خبر ہوئی تچی مانا سو خبری گیت بنایا زمائی شادی زن تخل گراشا بیا بما پس جڑے گی زبنائے چل دی دا غم جن پدر را کل خنجرو نا دی چل دی دا غم جن پدر را کل خنجرو نا دی سردار میں در نواغشتو آزاد رکھ بیارا در نماز کو جلاس دے آزاد رکھ بیارا در نماز کو سپنا دی دی ہا دلدار میں در نماز کو جلاس دے آزاد رکھ بیارا